skutočnou láskou milujem a vyznávam, že Božia láska je v mojom srdci. Wszystkich was uprzejmie mówię, bardzo kocham i że miłość jest w moim sercu. A túžim potom, aby aj vo vašich srdciach každom jednom tá Božia láska pôsobila. I pragnę tego, żeby w każdym z waszych serc miała miejsce ta Boża miłość. Pretože Božie slovo nám hovorí, že bez lásky sme ničím. Słowo Boże nam powiada, że bez miłości jesteśmy niczym. Bez Božej lásky sme obielenými hrobmi. Bez Božej miłości jesteśmy grobami pobielanymi. Bez Božej lásky sme zvučiacimi zvonmi. Bez Božej miłości jesteśmy brzmiącymi dzwonami. Bez Božej lásky sme prázdni. Bez Božej miłości jesteśmy pustymi. Ale On dáva svoju lásku vo svojom synovi. Jednak On daje svoju miłość v svojim synu. A ten, kto prijíma Pána Ježiša Krista do svojho srdca, i ten, kto przyjmuje Pána Jezusa do svojego srdca, prijíma Jeho lásku. Przyjmuje Jego miłość. A to najkrajšie je, keď môžeme hovoriť o ňom samo. I to jest to najpiękniejsze, kiedy my możemy o Nim opowiadać. Kiedy możemy się w Nim radować. Kiedy śmiemy się w Nim cieszyć. Kiedy możemy mieć w Nim swoją krasę. Kiedy w Nim możemy mieć swoją piękność. Kiedy nie to żadnej innej krasy na tym świecie większej a krajszej, jako w Panu Jezusowi Chrystusie. Nie ma przecież nic piękniejszego poza tym, co jest w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus nam rozprawa jeden przypadek o kupcowi, który skupowywał perły. Pan Jezus opowiada nam takie zdarzenie o kupcowi, który poszukiwał pereł. A najdusz jedną krasną perlu. I kiedy znalazł jedną piękną perłę, wszystko, co miał, predał. Wszystko, co posiadał, sprzedał. A te predošlé perly, co miał, to wszystko predal. Również te poprzednie perły, które posiadał, sprzedał. A kupił tu jedną, tu wzácnu. I kupił tą jedną, jedyną, tą kosztowną. A tu to perlu si uchował. I tą właśnie zachował. Tą perlą jest Pan Jezus Chrystus. Tą perłą jest Pan Jezus Chrystus. On stoi za wszystkie te rzeczy naszego życia. On jest wart wszystkich spraw dla naszego życia. Stoi to za to, abyśmy wszystkiego za pre Niego wzdali. Jest wart tego, żeby wszystkiego się wyrzec dla Niego. On jest hodny toho, abyśmy zo wszystkiego zobrali swój pogląd a upreli swój pogląd len jedynie na Niego. On jest wart tego, żebyśmy odłączyli swój punkt spojrzenia na wszystko inne i uparli nasz wzrok tylko na Jezusie. On jest tą najkrajszą perłą. On jest tą najpiękniejszą perłą. A kiedy na tą perłę się będziesz dziwać. I kiedy na tą perłę będziesz patrzył. A w tej perle się będziesz kochać. I będziesz się kochał w tej perle. Tak wtedy aj twoja twarz będzie żarzyć jako perła. To wtedy również twoja twarz będzie promienić jak ta perła. Ta perła, ten odblask tej perły się będzie odrażać aj na twojej twarzy. Ten odblask tej perły będzie się odbijać na twojej twarzy. Dlatego, że ty się w niej kochasz, ty się w niej radujesz. Dlatego, że ty się w niej kochasz, ty się w niej cieszysz. Ako tieto perly znikajú? Jak powstają perły? Viete, tá perla sa rodí v bolesti. Viete, perla rodí sa v bólu. Tá perlotvorka, ktorá leží na dne mora, dostane sa zrniečko do tejto perlotvorky. Perlorodka, ktorá znajduje sa na dne morza, po prostu vniknie v ňom jakieś ziarenko. Zrniečko piesku. Ziarenko piasku. A tá perlotvorka sa začne brániť tej bolesti, ktorá je tam. I perlorodka broni się przed bólem, ktorý no, zaistniał v jej organizmie i začína oddziaływać. A ten ostrý piesok, ktorý jej spôsobuje bolesť, tak ona začína obalovať takou perleťovou hmotou. I ten, to ziarenko piasku, ktoré sprawia jej ból, ona zaczyna owijać taką perłową masą. Ale to zrnieczko piesku narasta. I to ziarenko piasku wzrasta. A tym się zwiększa bolest. I no, zwiększa się ból. A znowu się brani tej bolesti, a znowu owija tą perleciową motą. I znowu ona się broni przed tym bólem i znowu owija to masą perłową. A perla rastie. I ta perła rośnie. A czym jest większa bolest, tym jest większa perła. I czym większy ból, tym większa perła. A czym jest większa perła, tym jest większa bolest. A czym jest większa perła, tym jest większy ból. A tym jest zacniejsza. I tym jest cenniejsza. Poznacie niekogo, kto tak bardzo wiele cierpiał? Czy znacie kogoś, kto tak bardzo, bardzo cierpiał? Wiecie, kto jest ta największa perła? Wiecie, kto jest tą największą perłą? Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus. On cierpiał za mnie i za ciebie. On cierpiał za mnie i za ciebie. Tak cię miłował Bóg. Tak cię kochał Bóg. Że dał swojego jednorodzonego. Że dał swojego jednorodzonego syna. Żebyś nie musiał zginąć. Żebyś nie musiał zginąć. Ale abyś miał wieczny żywot. Żebyś jednak miał życie wieczne. Kiedy zapytasz, jak cię Bóg mógł miłować? Kiedy zapytujesz, jak mogło się stać, że Bóg mnie miłował, na jego syna na krzyżu. Zobacz na Jego Syna na krzyżu. Ako są wystrete jego ruki. Jak są rozpostarte Jego ręce. Jak, ci wyznaje swoją łaskę. Jak On wyznaje Ci swoją miłość. A jedna pieśń mówi, nie klince go tam drżali. I jedna pieśń mówi, że to nie gwoździe go tam trzymały, jego łaska. Lecz Jego miłość. Jego wystrete ruki są jego rozpostarte ręce są, nie są oznaką słabości. Ale Jego wystrete ruki są znakiem łaski. Jego rozpostarte ręce są znakiem miłości, że tak Cię Bóg umiłował. A za jaką cenę? Za jaką cenę? Za cenę ucierpienia. Za cenę cierpienia. Pozrzyj na krzyż, pozrzyj na Pana Jezusa. Popatrz na krzyż, popatrz na Pana Jezusa. Popatrz na to cierpienie. Pozrzyj na tę perłę Twojego żywota. Popatrz na perłę Twojego życia. Jaka znaczna perła. Jaka cenna perła. Halleluja. Tak Cię Bóg miłował. Tak Cię Bóg miłował. Kiedy pytam swojego chłopczyka, jak ty mnie kochasz, on rozzewrze swoje ręce, rozepnie swoje, bardzo szeroko, a potem mnie obejmie i powie, tak cię kocham, tak cię Bóg ukochał. W swoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie. Zobacz Jego rozpostarte ramiona. Tak cię Bóg miłował. Tak bardzo. W tej swojej perle w Panu Jezusie. I chcę ci powiedzieć dobrą nowinę. Również ty jesteś dla Niego taką perłą. I On Ciebie szuka. I dla Niego jesteś cennym. On wszystko dał. On wszystko oddał. Wszystko opuścił. Wszystko opuścił. Aby Ciebie pozyskać. Żeby Ciebie pozyskać. Aby Ty mógł być Jego. Żebyś Ty mógł być Jego. Tak Cię miłował. Tak Cię ukochał. Tak si zacny w Jego oczach. Tak cennym jesteś w Jego oczach. Pre Niego si zacny. Dla Niego jesteś cenną perłą. A kiedy On wszystko dał pre Niego. I kiedy On wszystko oddał dla Ciebie, aj Ty daj wszystko pre Niego. Również Ty oddaj wszystko dla Niego. Nie maj w swoich oczach nic zacniejszego. Nie posiadaj w swoich oczach nic cenniejszego. Nic bardziej pożądanego. Niech On jest tym najzacniejszym. Niech On jest tym najcenniejszym. Niech On jest tym najkrajszym. Niech On jest tym najpiękniejszym. Jego zysk. Jego zdobyć. On obogaci twoje życie. I On wzbogaci Twoje życie. On napełni Twoje serce. On napełni Twoje serce. Sława, chwała Jemu, halleluja. Amen. Amen. Milowani bracia a sestry. Drodzy bracia i siostry. Chciałbym przeczytać oddział z Bożego Słowa. Chciałbym przeczytać ustęp z Bożego Słowa. Ezechiel, prorok Ezechiel, 37 kapitola. Prorok Ezechiel, 37 rozdział. Od pierwszego wiersza aż po 14 wiersz. Od pierwszego wiersza po 14. Będę prosić brata, aby to przeczytał. Brat prosi, żeby mnie przeczytał w polskim języku. Czytamy więc Ezechiel 37 od 1 po 14. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dokoła nich. O, oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowiecy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wój Wszechmogący Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. i dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało, i skóra powlókła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmogący Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę w was waszej ziemi i poznacie, że ja Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytania Słowa Bożego. Rád by som vám povedal, bratia a sestry. Bardzo chętnie bym wam chciał powiedzieć, že z celého srdca verím v moc Božieho slova. Že z celého srdca věřím v moc Božího slova. Verím tomu, že Božie slovo má tu istú moc, čo malo na počiatku. Věřím, že Božie slovo má tú samú moc, jako mělo na počiatku. Na počiatku bolo slovo. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. To slovo bolo u Boga. A to slovo bol Boh. A to slovo bylo Bogiem. Tak nám hovorí apoštol Ján. Tak mluví apoštol Ján. A verím, že to slovo aj dnes spôsobí. I věře, že to slovo i dzisiaj spowoduje. Ak aj dnes chcete stretnúť Pána Ježiša. Kiedy dzisiaj chcete spotkať Pána Jezusa. Stretnete ho v jeho slove. Spotkáte ho v jeho slovie. Pretože hovorí, že moje ovce čujú môj hlas. Bo on povedal, že moje ovce slyšú môj głos. A nasledujú ma. I idú za mnou. A ja im dávam večný život. Ja im daje życie věčné. Hovorí Pán. Tak mluví Pán. A keď my čujeme jeho hlas. I kiedy my slyšíme jeho głos. Stretávame sa s ním v jeho slove. Spotykáme sa s ním v jeho slove. V jeho slove prehovára k nám osobne. Poprzez slovo mluví on do nás osobiste. A raduje sa naše srdce. I naše srdce sa raduje. Spomeňte si, ako učedníci idúci do Emaus hovorili, či nehorelo naše srdce. Pripomnite sobie, ako učňovie idúci do Emaus mluvili medzi sobou, či nepalalo naše srdce. Wtedy, keď Duch Svätý prehovára, keď vanie medzi nami. Kiedy Duch Święty przemawia, kiedy wionie wśród nas, tak horí to naše srdce. To wtedy naše srdce się palą. Lebo je prítomný Pán Ježiš. Bo jest obecny Pán Jezus. A prečo horelo ich srdce? I dlaczego pałało ich serce? Lebo im vykladal písma. Bo im vykladal písma. A v ich srdci poznali, že to je On. I v svojim srdcu poznali, že to jest On. A keď sa zjavil, i kiedy im się objawił, neskôr z tym učedníkom, później swoim uczniom, niektórzy sa vyľakali. Niektórzy się przerazili. A on hovorí, nebojte sa. A on powiada do nich, nie bójcie się. Ja jestem. A dýchnul na nich. I tchnął na nich. A hovorí, príjmite Ducha Svätého. I powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Posilnil swoich učedníkov. On wzmocnił swoich uczniów. A hovorí im, nie odchádzajte do širokého okolia. I mówi, schodźcie się w szerokie okolice. Ale zatiaľ zotrvávajte v Jeruzaleme. Ale na razie pozostańcie w Jeruzalimie. A príde na vás zasľúbenie Otcovo. I otrzymacie obietnicę ojcowską. A príde na vás moc Ducha Svätého. I vstoupí na vás moc Ducha Svätého. Budete mi potom svědkami. I potom budete dla mě svědkami. Počnúc odtiaľto. Rozpočínajúc stąd. Až do posledných končín zeme. Až do ostatních krajcov zemi. Aké je to predivné. Jaké to je predivné. Aká je to postupnosť. Jaká to je kolejnosť. Ako môžeme očakávať celé na nášho pána. Jak my smieme očakávať v celosti na našeho pána. A tak očakávajme aj dnes. Więc očakujme na neho i dziś. Pred niekoľkými dňami, keď som bol ešte doma. Kedy byłem ešte v domu pred kilkoma dňami. Prišiel jeden človek asi zo vzdialenosti 100 kilometrov. Prišiel do mňa pewien človek z odlegosti okolo 100 kilometrov. A hovoril, že bol by rád, keby som sa modlil za jeho potreby. I tak povedal do mňa, že bardzo by sa tešil, kedy modlilbym sa za jeho potrebami. A hovorím, čo je tvoja žiadosť, čo je tvoja potreba? I pýtajem sa, jaká je tvoja prosba, jaká je tvoja potreba? A hovorí, že už 13 rokov som invalidom. Już 13 lat jestem inwalidą. A trpię na taką niemoc schizofrenia. I cierpię na taką chorobę, która się nazywa schizofrenia. A wielki zápas som mal aj cestou, keď som išiel sem za vami. I miałem wielką walkę nawet podczas podróży, kiedy tutaj docierałem. Ten drugi głos mi vždycky hovoril, nechoď ďalej na tejto ceste, lebo bude havária. Ten drugi głos powiadał mi, nie kontynuuj tej podróży, bo będzie wypadek. Ani nie dojdziesz za tym kazatelom a zahyniesz. Nawet nie dotrzesz do tego kaznodziei i zginiesz. A hovorím, no a prišiel si sem, však? Ja powiadam do niego, no a jednak jesteś tutaj. A on hovorí, že áno, prišiel som. I on tak powiada, tak, jestem. Tak hovorím, vidíš, že ten hlas to bol klama. I powiadam do niego, widzisz, że ten głos to był głos kłamliwy. A co jest twoja żądanie? Jaka jest twoja prośba? A on mówi, ja bym chciał przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Chciałbym przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. A tak som mu zaczął wykładać pismo. I ja mu tak zacząłem opowiadać pismo. A tak sam on dziwa na mnie. I tak patrzy na mnie. Poczuwa ma. Słucha mnie. A naraz ma preruší a hovorí. I naraz przerywa i powiada. Kazateľ, prosím vás, už tak vo mne kričí ten druhý hlas, že už nepočujem vaše slovo. I powiada do mnie, bracie kaznodzieju, już tak we mnie krzyczy ten drugi głos, že už nie słyszę, co mówisz. A čo ti kričí? I co ti krzyczy? A to mi hovorí, že nepočúvaj ho. I tak powiada do mnie, či krzyczy, nie słuchaj go. O, hovorím, tak viem, kto je to ten druhý hlas. I tak povedám, no to ja už viem, co to je za głos. Postavil som sa. I stanąłem. V mene Pána Ježiša Krista som pokarhal toho ducha nečistoty. I v imieniu Pána Jezusa zgromilem tego nečistého ducha. Prikázal som mu, aby umlkol. Rozkazałem mu, żeby umilkł. A aby vyšiel z neho. I żeby vyšiel z niego. A pýtam sa ho, ešte ti niečo hovorí? I pýtam sa ho, či ešte coś do tebe mluví? A on hovorí, už je ticho. I on mluví, teraz už je tiše. A tak hovorím, počúvaj. A i teraz slúchaj. A tak prijal Pána Ježiša do svojho srdca. I prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Aké je to predivné. Jaké to je predivné. Aj dnes Pán Ježiš Kristus koná. Rovnež dzisiaj Pán Jezus činí. Tiež pred niekoľkými dňami prišla jedna osoba. Tež pred kilkoma dňami prišla pevná osoba. Ktorej celé telo bolelo. Ktoré miala bolesť v celém tele. A hovorí, že potrebuje pomoc. I mluví, že potrebuje pomoci. A hovorím, a Pán Ježiš je v tvojom srdci? I pýtam sa, či Pán Jezus je v tvojim srdcu? No chodím do kostola. I im poviada, chodzę do kostola. Počúvam Božie slovo. Slúcham slova Božego. Ja sa pýtam, či je v tvojom srdci? Ja pýtam sa, ale či je v tvojim srdcu? No, ja som aj prijala Pána do srdca. Ja prijímam navet Pána do svojego srdca. Tak hovorím, vieš čo, ja ti nakreslím to srdce človeka i a ukážeš mi, ktoré je to tvoje srdce. Ja powiadam do niej, wiesz co, ja ci narysuję to serce człowieka i ty mi powiesz, w którym miejscu jest to twoje serce. A ona mówi, to je ono, to je moje serce. I ona tak pokazuje, to jest właśnie moje serce. A mówi mi, ale widzisz, że tu nie jest Pan Jezus w tym sercu. A ja jej powiadam, ale widzisz, że tutaj nie ma Pana Jezusa w tym sercu. No ale ja nie wiem potem, jak to jest. A ona powiada, a ja wobec tego nie wiem, jak to właściwie jest. Wiesz, to jest tak, że nie da się dwom panom służyć. I ja powiadam do niej, wiesz, to jest tak, dwom panom nie da się służyć. A chcesz dwom panom służyć, tak jeden cię opustí. I kiedy chcesz dwom panom służyć, liczyć się musisz z tym, że jeden cię opuści. Pán Ježiš Kristus opúšťa také srdce, ktoré je rozdvojené. I Pán Ježiš opúšťa také srdce, ktoré je rozdvojené. A znovu zvonku stojí a klope. I stojí zevnúč i púka. A ty môžeš otvoriť mu. I ty môžeš mu otvoriť. A tak ona prijala Pána Ježiša Krista. I ona vtedy prijala Pána Ježiša Kristusa. Vyznala svoje hriechy. Odovzdala svoj život. Oddala svoje życie. Pomazal som ju olejom. Pomazałem ją olejkiem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A vyhlásil som jej slobodu. I ogłosiłem jej wolność. Ducha niemocy w imieniu Pana Jezusa był pokarhany. Duch niemocy czy choroby został w imieniu Pana Jezusa zgromiony. A ona tak to urobila. Nic ma nie boli. A ona w ten sposób zrobiła i powiedziała, nic już mnie nie boli. Sława Panu. Chwała Panu. Pan Jezus ją oslobodził. Pan Jezus ją uwolnił. Też przed niejakim krótkim czasem. Też przed niejakim czasem. Wołali telefonicznie rodzice. Dzwonią telefonicznie rodzice. A mówili, prosím vás, pomóżcie nám. I proszą, żeby im pomóc. Ponieważ nasza córka, 12-roczna. Nasza 12-letnia córka. Już od swojego małego dziecka. Już od dzieciństwa. Wydawa. Padli anielov. Vydáva anielov. Udaje anielov. A keď sme išli s tým za pánom farárom, i kiedy poszli sme do księdza, tak pán farár povedali, že to má veľké obdarovanie, keď môže vidieť anielov. I ksiądz povedal, že to je veľký dar, obdarovanie, že môže oglądať anielov. A toto dievča 12 rokov rástlo s týmto, že videla okolo seba anielov. I to 12-letná dievčenka rosla s tým, že vokú sebe oglądala anielov. A rodičia s tým sa už aj zmierili. Už rodice sa pogodili s tým. Ale nastal veľký problém. I vystúpil veľký problém. Jedného dňa, keď išla do školy, tak sa jej tí anieli postavili do cesty. Pevného razu, keď šla do školy, aniołowie stanili jej v droze. A nepustili ju do školy. I nevpustili ju do školy. A nemohol jej pomôcť tom nikto. I nikt jej nepotrafil pomôcť. Ani psychiatri. Ani psychiatri. Ani lieky. Ani lekárstva. Ani prosby. Ani prosby. Ani vyhrášky. Ani groźby. Ani bitka. Ani bicie. Nic nie pomogło. Dziecko zastało przed bramą szkoły, a mówi, nie puścią mnie. Dziecko stanęło przed bramą szkoły i powiedziało, nie puszczą mnie. A rodzice byli zuchwali. I rodzice byli nieszczęśliwi. A niekto im mówił o tym, że Pan Jezus aj dnes oslobodzuje. I ktoś im powiedział, że Pan Jezus również dzisiaj uwalnia. A dzwoni telefon. I dzwoni telefon. Môžete nám prísť pomôcť? Či môžete nám prísť s pomocou? Tak som išiel s mojím bratom. Pošedlím s mojím bratem. S ktorým nás Pán Boh tak jeden druhému postavil. S ktorým jesteśmy spolne postavení do služby. A navštívili sme túto rodinu. I odviedili sme tú rodinu. Hneď na prvý pohľad sme videli, že na očiach tohoto dieťa je zvláštny zákal. Zobaczyli sme od razu na pierwszy rzut oka, že v očach tego dziecka znajduje się jakieś zaćmienie taki. Že to dieťa je poviazané. Že to dziecko jest poviazané. A pýtali sme sa rodičov, či sú pripravení, aby oni prijali Pána Ježiša do srdca. Pýtali sme sa rodičov, či sú przygotowani na to, żeby przyjąć Pána Jezusa do swojego serca. Boli prítomní aj jej krstní rodičia. Boli obecní również rodice chrzestní. Všetci vyznávali svoje hriechy a prijali všetci Pána Ježiša. Všetci vyznávali svoje grzechy i všetci prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Aj to dievčatko prijalo Pána Ježiša do svojho srdca. I tá 12-letná dievčenka również prijala Pána Ježiša do svojho srdca. A hovorí, ale je tu ešte problém. I powiada, ale jest jeszcze jakiś problem. Ja widzę tych padlich, teda tych aniołów, którzy są tu, w tej miejscowości. Ja widzę tych aniołów, którzy znajdują się tutaj w tym pomieszczeniu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa byli pokarhani ci anieli. W imieniu Pana Jezusa zostali zgromieni ci aniołowie. A byli wygnani z tej miejscowości. I zostali wypędzeni z tego pomieszczenia. Była wyhlásená władza Pana Jezusa Chrystusa nad životom tohoto dieťaťa. Bola ogłoszona władza nad życiem tego dziecka. A Kiedy sme skončili modlitbu, opýtali sme sa jej. Kiedy zakończyliśmy modlitwę, zapytaliśmy. Widzisz tu jeszcze niekogo? Czy widzisz jeszcze kogoś? Mówi, już odeszli. I powiada, już odeszli. Sme jej powiedali, już odeszli navždy. I myśmy jej powiedzieli, już odeszli na zawsze. Już będziesz swobodna. Już będziesz wolna. A tak sme powiedali rodzicom. I powiadaliśmy do rodziców. Satan będzie chcieć jeszcze utoczyć. Przeciwnik, szatan będzie chciał jeszcze atakować. Ale wy cokolwiek by się działo w tomto domu. I cokolwiek by się działo w tym domu. Wyście przyjęli Pana Jezusa do swojego serca. Wy przyjęliście Pana Jezusa do swojego serca. A tak jest napisane w Janowym Ewangelii w pierwszej kapitule, że kto go przyjął, dostał prawo a moc. I tak jest napisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że ten, kto go przyjął, otrzymał prawo i moc i władzę. Wyście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa. Wy przyjęliście Pana Jezusa. Tak macie prawo, abyście się postawili w oczy szatanowi. Więc macie prawo stanąć naprzeciw szatanowi. A ten ojciec mi mówi, ale ja som, wiecie, kolkokrát odháňal tych anielów, a prečo mnie nie odišli? I ja ojciec powiada do mnie, czy brat, czy wie, ile razy już próbowałem odpędzać tych aniołów i nigdy nie odeszli. A mówi, preto, lebo ste nemali na to prawo a moc. I powiadam do niego, to jest dlatego, że nie mieliście do tego prawo i władzę. Prawo a moc dostawasz wtedy, kiedy przyjmasz Pana Jezusa do swojego serca. Prawo i władzę otrzymujesz wtedy, kiedy przyjmujesz Pana Jezusa do swojego serca. Kiedy Pan Jezus Chrystus jest Panem twojego życia, wtedy masz to prawo. Kiedy Pan Jezus jest Panem twojego życia, wtedy posiadasz właśnie to prawo. Niech by się cokolwiek działo w tomto domu, mnie Pana Jezusa możesz się postawić w oczy tym mocjom, a możesz to posłać aj ty precz. Cokolwiek działoby się tutaj w tym domu, to ty posiadasz prawo w imieniu Pana Jezusa przeciwstawić się temu i odesłać to precz. 3 dni był pokój w domu. 3 dni był spokój w tym domu. Na trzeci dzień, ponieważ oni pochodzili z katolickiego prostredia. Na trzeci dzień chcę powiedzieć, że oni wywodzili się z katolickiego środowiska. Tak naraz na ścianie się zjawili krwawe nogi. Na ścianie pojawiły się krwawe nogi. A oni jako katolicy mali pokuszenie, aby padli na kolena a uctili toto widzenie. I oni jako katolicy tak kusiło ich, żeby upaść na kolana i żeby uczcić to widzenie. Pretože si mysleli, že to sú krvavé nohy Pána Ježiša. Oni uważali, że to są krwawe stopy Pana Jezusa. A wtedy si spomenuli, że čokoľvek sa bude diať v tom dome, oni sa majú postaviť mene Pána Ježiša proti domu. I vtedy uprzytomnili sobie, czy przypomnieli sobie, že cokoľvek by się działo v tym domu, že oni v imieniu Pána Ježiša majú sa temu przeciwstaviť. A tak otec rodiny sa postavil a povedal, mene Pána Ježiša Krista, nech to všetko odíde z toho domu. I ojciec vtedy stanul i povedal, v imieniu Pána Ježiša, nech to všetko odejde z tego domu. A boli oslobodení. I zostali uwolnieni. Już nigdy więcej nic takiego nie udziało. Już więcej razy nigdy się coś takiego nie zdarzyło. Dziewczynka pół roku nie chodziło do szkoły. Dziewczynka pół roku nie uczęszczała do szkoły. Nie wiedzieli ją nijakim sposobem dostać do szkoły. Oni nie potrafili ją zmusić do tego, żeby poszła do szkoły. A potem pięknie się wystroiła do szkoły. Potem ładnie się ubrała do szkoły. Z Panem Jezusem w sercu. A już jej nikt nie stał w cestie. Już nikt jej nie stanął w drodze. A Pan Jezus ją wiedział. I Pan Jezus ją prowadził. A rodzicia, a wszyscy ci, którzy ich poznają, są bardzo szczęśliwi, pożegnani. I rodzice i wszyscy ci, którzy ich znają, są bardzo szczęśliwi. Dlatego, że dziecko jest uwolnione. A dnes Pan Jezus Chrystus koná wielkie rzeczy. Również dzisiaj Pan Jezus czyni wielkie sprawy. Mógłbym wam wiele, wiele doświadczeń opowiadać, nawet tylko z ostatnich dni. Ale ja was chcę pokrzepić, abyście mali dôveru w Pana Jezusa. Żebyście mieli ufność Pana Jezusa. Abyście z dôverą prichádzali wierą k niemu. Żebyście z ufnością i z wiarą przychodzili do Niego. Verili Božiemu slovu. Żebyście wierzyli w Słowo Boże. Wiecie, jakie jest mocne Božie Słowo? I czy zdajecie sobie sprawę, jak mocne jest Słowo Boże dzisiaj? A dnes jest tak mocne, a komu tomu veri. I dzisiaj posiada taką moc, jaka jest twoja wiara. A chceš vedieť pre mňa, aké je mocné Božie slovo? Či chceš vedieť, jak je dla mňa slovo Bože, jakom dla mňa má moc? Tak je mocné Božie slovo v mojom živote, akú mu dovolím, aby malo moc nad mojim životom. I povedám vám, že takú moc má slovo Bože, na ile mu pozvolę, żeby miało moc w moim życiu. Lebo ak nie je mocné Božie slovo nad mojim životom, kiedy slovo Bože nemá moci nad mojim życiem, ak túžite v moci Božej slúžiť, kiedy pragniete slúžiť v moci Božej, tak dovolte, aby Božie slovo malo moc nad vašim životom, nad vašim srdcom, nad vašimi citmi. Pozvolte, żeby slovo Bože miało moc nad vašim życiem, nad vašim sercem, nad vašimi uczuciami. A keď vidím tento váš kraj, i kiedy ja tak oglądam ten váš kraj, zovrete je moje srdce. Ogrzewa to moje serce. Pretože mám také zjavenie, vidím to, že tento kraj zasvecovaný iní ľudia, mám také, nie pánu Ježišovi, ale všelijakým iným veciam. Mám také objavenie, že ten kraj, ktorý zostal poświęcony przez innych ľudí, nie pánu, lecz innym sprawom, a tieto cez všelijaké skupiny, siek, przez różne ugrupowania, sekty, počnúť satanskými sektami, rozpoczynając od sekt szatańskich, aż po iné ideje, aż po różne ideologie, zasvecovali tento váš kraj týmto démonom. Poświęcali czy ofiarowali ten kraj demonom. A v tejto chvíli ma Duch Svätý vedie k tomu. I v tej chvíli Duch Boží mnie wprowadza do tego. Aby som v mene Pána Ježiša Krista. Żebym w imieniu Pána Jezusa Chrystusa. Všetky tie veci, ktoré zasvecovali tento kraj démonom a satanovi. Wszystkie te rzeczy, które poświęcały ten kraj demonom. Aby v mene Pána Ježiša Krista v tejto chvíli, żebym v imieniu Pána Jezusa v tej chvíli, všetky tie puta, všetky tie viazy, všetky tie zmluvy, ktoré boli urobené, všetky tie ugody, ktoré boli dokonané, v tejto chvíli, aby boli zlomené, żeby v tým momente zostali zlomané, v imieniu Jezusa Chrystusa, a vyhlasujeme slobodu v mene Ježiša Krista, i ogłaszamy wolność v imieniu Jezusa Chrystusa dla tego kraju. Ježiš Kristus je víťaz. Jezus Chrystus je zvyčenca. Nech komukoľvek bol zasvetený tento kraj. Komukoľvek on bol ofiarovaný. Nech je teraz zasvetený Pánu Ježišovi Kristovi. Nech będzie poświęcony dla Pána Jezusa Chrystusa. Vyvyšujeme jeho imię. Vyvyšujeme jeho vládu. Vyvyšujeme jeho potęgę. A vyhlasujeme, že všetky tie moci temna sú porazené. I ogłaszamy, že všetky moci temnosti sú zvyčenžené. A že tento kraj a Polsko patrí Pánu Ježišovi Kristovi. I že Amen. Ten kraj i Polska należy Halleluja. Do Pána Jezusa Kristusa. Amen. Halleluja. Choďme v tomto svetle a v tejto viere. Choďme v tej światłości i v tej viere. Božie slovo hovorí o tom, Bože slovo nám poviada, že skrze církev, že popřes kościół, Boh oznamuje aj mociam temna, Bóg ogłasza również mocą ciemności, svoju prerozmanitú múdrosť a moc. Svojom preróżną mądrość i potęgę. A preto my musíme ako cirkev sa postaviť voči tejto moci. I ako kościół musíme stanąć wobec tych mocy. Nie vo svojej sile. Nie v svojej sile. Nie v moci človeka. Nie v moci ľudskej. Ale v moci Ducha Svätého. Lecz v moci Ducha Świętego. Ja viem, že mnohí z vás vnímate, že tu je duchovný boj. Ja rozumiem, že wiele z vás odczuwa, že chodzi o walkę duchową. Ale víťazstvo je Pána Ježiša Krista. Lecz zvyčenstvo należy do Pána Jezusa Chrystusa. Halleluja. Kto to tak verí, nech zodvihne svoju ruku. Kto vieži v ten spôsob, nech podniesie svoju rękę. Ježíš je víťaz. Jezus je zvyčenca. Halleluja. Chvála Pánu. Bola nado mnou ruka Hospodinova. Byla nade mnou ręka Pańska. Vtedy, keď je ruka Pánova nad nami, sme inými ľuďmi. Kiedy ręka pańska jest nad nami, jesteśmy innymi ludźmi. Kiedy idziemy w swoim imieniu a w swojej sile. Kiedy idziemy w swoim imieniu i w swojej sile. Mnohokrát sa stretneme z neprekonateľnými prekážkami. Wielokrotnie napotykamy przeszkody nie do pokonania. A možno vidíme, že to nie je možné zdolať tú prekážku, tú bariéru. I nawet zobaczymy, že nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tej przeszkody. Pamiętajcie si, ako Saul hľada oslice. Przypomnijcie sobie, jak Saul szuka oślic. A príde až k mužovi Božiemu. I došet, či dotarł až do męża Bożego. A muž Boží čo urobil? I co učinil muž Boží? Zobral nádobku s olejom. Vzal načinie s olejem. A Saula pomazal týmto olejem. I Saula pomazal tým olejem. A povedal mu, príde na teba duch Boží. I povedal, príde na tebe duch Boží. A budeš iným človekom. I staneš sa iným človekom. Viete, človek bez ducha Božieho vidí veci, ako vidí. Človek bez ducha Božego vidí správy tak, jak, jak je vidí. Ide za problémami života. Tak ide za tými problémami života. Jeden deň sa stratia oslice. Jedného dňa zginú oslice. Druhého dňa niekomu ukradnú kone spod kapoty. Iným razem komuś ukradnú kone spod masky. A vždycky sa človek trápi s nejakými problémami. I zawsze človek walczy s jakýmiś problémami. Ale keď príde na neho Duch Boží. Ale kiedy vstąpi na Duch Święty. Keď je nad ním ruka Hospodinová. Kiedy jest nad ním ręka Pana. Začne úplne ináč rozmýšľať. Wtedy rozpocznie zupełnie inaczej. Začína myslieť vierou. Rozpoczyna myśleć wiarą. Duch Święty mu przypomina zasłubienia Boże. Duch Święty przypomina mu obietnice Boże. Koľko zasłubení Bożych pozná? Ile znasz obietnic Bożych? Wszystkie zasłubenia Boże są twoje. Wszystkie obietnice Pana są twoimi. Sluby Boże patria Bożemu ludu. Obietnice Boże należą do ludu Bożego. A preto je potrebné, aby Duch Svätý ti mohol tieto sľuby pripomínať. I dlatego jest potrzebne, żeby Duch Święty mógł przypominać ci te obietnice. Keď Duch Boží príde na tvoj život. Kiedy Duch Boży wstąpi na twoje życie. Keď Duch Svätý naplní tvoje srdce. Kiedy Duch Święty napełni twoje serce. Budeš iným človekom. Będziesz innym człowiekiem. Vždycky prosíš, Panie, daj mi lásku. A zawsze prosisz, Panie, bądź mi miłościw. Daj mi svoju trpezlivosť. Panie, daj mi Twoją cierpliwość. Daj mi vytrvalosť. Daj mi wytrwanie. A wszystkie te rzeczy, które są owocie Ducha, prosimy si pojedno. I wszystkie te sprawy, które należą do owoców Ducha Świętego, prosimy pojedynczo o nich. Ale my byśmy mali się inaczej modlić. Ale my powinniśmy inaczej się modlić. Panie Jezusiu, napełń nas swoim świętym duchem. Panie Jezu, napełń mnie swoim świętym duchem. Napełń mnie. A kiedy będziesz pełny Ducha Świętego? A kiedy będziesz pełny Ducha Świętego? Będziesz pełen miłości. Pełen cierpliwości. Będziesz pełny wszystkich tych owoców Ducha. Galatianom 5. kapitel. Będziesz pełen wszystkich owoców Ducha. List do Galatów 5. rozdział 25. wiersz. Nie tak pojedynczo. Ale pýtaj ti plnosť Ducha Svätého. Ale proś o pełnię Ducha Świętego. A ti chýba láska, trpezlivosť, chýba ti Duch Svätý. Kiedy brakuje ci miłości, cierpliwości, brakuje ci Ducha Świętego. A ti chýbajú niektoré iné charakterové veci, chýba ti Duch Svätý. Kiedy brakuje ci niektórych cech charakteru, brakuje ci Ducha Świętego. Potrebuješ, aby ruka Hospodinová bola nad tebou. Potrebuješ tego, żeby ręka Pana była nad tobą. A kiedy ruka Pánova bude nad tebou, budeš iným človekom. A kiedy ręka Pana znajdzie się nad tobą, będziesz innym człowiekiem. Inną ženou. Innym mężczyzną, inną kobietą. Budeš vidieť jeho očami. Będziesz mógł patrzeć poprzez jego wzrok. Budeš počúvať jeho ušami. Będziesz słuchać poprzez jego słuch. A budeš cítiť jeho srdce. I będziesz odczuwać tak, jak czuje jego serce. Niekto sa ma opýtal, bratšanko, ako môžem zistiť, že aký dar Ducha Svätého mám? Ktoś mnie zapytał, bracie Szanko, jak to mám stwierdzić, jaký ja dar Ducha posiadam? Hovorím, ja keď vidím Pána Ježiša. A ja powiadam, ja kiedy widzę Pana Jezusa. Ako tá jeho služba, ako tie dary Ducha Svätého jak ta w tej jego służbie oddziaływały te jego dary. On jeszcze ani kazać nie tak kazał, jako niektórzy kazatele. On nawet tak nie kazał, jako niektórzy kaznodzieje. Wiecie, on kiedy sa pozrel po tych posłuchaczach. On kiedy tak spojrzał na słuchaczy. Wiecie, co było pierwsze, co w jego sercu było? Co było pierwsze, co było w jego sercu? Mal ľútosť nad tym zástupom. On ulitował się tego ludu. A tak videli, ako ovečky nemajúce pastiera. I tak je oglądał, ako ovce nemajúce pastéža. Mal súcit s tými ľuďmi. On spoučil tým ľuďom. Keď som tu sedel, kiedy tu tak siedziałem, tak Duch Święty mi zdzielał, że mnohí z was ste prišli z rôznymi ťažkosťami. I tak mi Duch Święty objawiał, że wielu z was przyszło z różnymi problemami. Co mi tam hovoril, keď som tam sedel. I powiem wam, co on mi tu mówił, kiedy tutaj siedziałem. A povedal mi, povedz im, powiedział do mnie, powiedz im, że są tu serca, które mają ducha strachu. Że tutaj są serca, które posiadają ducha strachu. A że sa strachujú tie srdcia. Že się boją te serca. A povedz im, nie bojte sa v mene Pána Ježiša Krista. I povedz do nich, nie bojte się w imieniu Pána Jezusa. Duch strachu nech odíde z tvojho srdca. Duch bojaźni nech odejde z vašich serc. Buď slobodný v mene Ježiša. Bądź wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. Sú tu niektorí, ktorí majú zápas vo svojom srdci. Są tutaj niektórzy, którzy mają walkę w swoich sercach. Którzy mają otázku a boją się, że ci oni nie zgrzeszyli proti Duchu Świętemu. Którzy mają pytanie w swoich sercach, czy czasem nie popełnili grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. A to mi zwiastował Duch Święty, kiedy są tu siedział. I to mi zwiastował Duch Święty, kiedy tutaj siedziałem. A powiedział mi, powiedz im. I powiada do mnie, powiedz do nich. Że kiedy som ich nie miłował. Że kiedy bym ich nie kochał. Tak by som ich netiahol svojou láskou. To bym ich nie przyciągał swoją miłością. Tak hovorí Duch Svätý. Tak powiada Duch Święty. Że milujem ťa večnou láskou. Miluję cię miłością wieczną. A preto ti neustále činím milosť. I dlaczego neustannie okazuje ci łaskę? Niech upokoji tvoje srdce. Niech się uspokoi tvoje serce. Keby si zhrešil proti Duchu Svätému, Duch Svätý by ťa netiahol. Kiedy zgrzeszyłbyś przeciwko Duchowi Świętemu, Duch Święty by cię nie pociągał. Ani by si nie prišiel do tejto budovy. Nawet byś nie przyszedł do tego pomieszczenia. Jesteś wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. Od wszystkich tych pokus. Pan Jezus, kiedy pozrzał po zastęp. Kiedy Pan Jezus spojrzał na zastępy, tak spolucítil z nimi. On współczuł z nimi. Bez tego współczucia nie mógł ani kazać. Bez tego współczucia on nie potrafiłby wygłaszać kazania. On nie przyszedł jako taki majster na kazatelnię, a powiedział, no teraz mnie poczuwajcie. On nie przyszedł jako taki mistrz na kazalnicę i teraz mnie słuchajcie. Ale on zapłakał do wnętrza, do swojego serca, a mal współczuć z nimi. Ale on zapłakał wewnątrz swojego serca i on współczuł im. Nie przyszedł ku grobu Lazarowemu, a nie powiedział, no... Odwalcie ten kamień. On nie przyszedł do grobu Lazara i nie powiedział, no, teraz odwalcie ten kamień. Ale najpierw zapłakał. Płaczcie z płaczącymi. Płaczcie z płaczącymi. A radujcie się z radującymi. I cieszcie się z cieszącymi. Majcie współczucie z ludźmi. Posiadajcie współczucie z ludźmi. Pozerajcie się na nich oczami Pana Jezusa. Patrzcie na ludzi oczami Pana Jezusa. Posłuchajcie ich jego uszami. Słuchajcie ich jego uszami. A milujcie tych ludzi jego sercem. I kochajcie tych ludzi jego sercem. A zaczną dary Ducha Świętego fungować. I rozpoczną dary Ducha Świętego oddziaływać wśród was. Halleluja. Amen. Amen. Sława Panu. Chwała Panu. Kiedy jest ruka Gospodinowa nad tobą. Kiedy jest ręka Pana nad tobą. Tak innym człowiekiem. Jesteś innym człowiekiem. Potrzebujesz pełną Ducha Świętego. Potrzebujesz pełnię Ducha Świętego. A jest to tak jednoduchy. I to jest takie proste. Powiedz mu, Panie Jezusie. Powiedz, Panie Jezu. Wszystkie swoje grzechy. Wszystkie moje grzechy. Lutuję. Ja żałuję. A bolia ma te grzechy. I one mnie bolą. Składam ich pod Twoim świętym krzyżem. I ja składam ich pod Twoim świętym krzyżem. Wszystko, co są, a wszystko, co mam, wszystko składam do prawa. Wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, składam pod Twoimi nogami. Ty jesteś jedyną moją tużbą. Ty jesteś jedynym moim pragnieniem. Otwieram Ci swoje serce. Otwieram na Ciebie moje serce. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A napełnij moje życie. I napełnij moje życie. A Duch Święty napełni Twoje serce. A Duch Święty napełni Twoje serce. Wierą możesz przyjąć. Wiarą możesz go przyjąć. A moc Boża przyjdzie do Twojego życia. A moc Boża przyjdzie do Twojego życia. A będziesz mógł w mocy Ducha Świętego służyć. I będziesz mógł w mocy Ducha Bożego służyć. Będziesz mógł płakać z płaczącymi. Ale potem płaczy, przeżyjesz jego władzę a moc. Ale potem płaczu, uczujesz jego władzę i moc. I Duch Święty pokrzepi cię. A będziesz widzieć, a dość będziesz płakać z cierpiącymi. I kiedy będziesz, kiedy zobaczysz i będziesz płakać z cierpiącymi. Naraz pozbudzeni Duchom Świętym postawisz się do oczy niemocy. A powiesz, Duchu niemocy, odsuń mnie Jezusa Chrystusa. Nagle pokrzepiony będąc Duchem Świętym, staniesz przeciwko Duchowi niemocy i zgromisz go w imieniu Jezusa. Nie traf moją sestrę, nie traf mojego brata. Nie dręcz mojej siostry, nie dręcz mojego brata. A wygłaszam Panstwo i ogłaszam królestwo Pana Jezusa Chrystusa nad ciałem tego chorego. Ale kiedy nie płakałeś, a twoje serce nie zapłakało nad niemocnym, kiedy twoje serce nie zapłakało nad chorym, nie będziesz mógł uzdrawiać w imieniu Pana Jezusa. Ruka Gospodinowa była nad prorokiem. Ręka Pana była nad prorokiem. A Pan Bóg mu powiedział: prorokuj. A Pan Bóg powiedział do niego: prorokuj. Prorokuj. Prorokuj. Ale jakim zwłaszczym sposobem? A w jaki przedziwny sposób? Najpierw go dowiedł na jedną dolinę, a ukazał mu wszystko kolon dookoła. Tak to macie i wy? Najpierw przeprowadził go do pewnej, nad pewną dolinę i pokazał. Nie widzisz, czy nie możesz zobaczyć, w czym znajduje się lud. Pan Bóg ci najpierw położy na serce sytuację. O, Pan Jezus, Pan najpierw położy na twoim sercu całą sytuację. Ukaże ci stan cyrkwi. Pokaże ci stan kościoła. Ukaże ci stan ludzi, rodzin. Pokaże ci stan osób, rodzin. Ukaże ci stan współobczanów. Pokaże ci stan współobywateli. Kolon dokola cię prowadzi, a ze wszystkich pozycji będziesz musieć widzieć tu biedę, a tu mrtwotę. Przeprowadzi cię w koło i pokaże ci, żebyś mógł zobaczyć tą biedę i martwość. A kiedy to wszystko będziesz widzieć. I kiedy to wszystko zobaczysz. A kiedy ta boleść pręknie twoje serce, to pręknie, a jego serce. Kiedy ta boleść przeniknie twoje serce, i tak jak przeniknęła jego serce. Opisa. Zapyta się ciebie, synu człowieka, czy ożyją te kości? Czy ożyją te kości? Czy może wejść do tej beznadziei? Czy może do tej beznadziei wstąpić nadzieja? A kiedy ty to doskonale przeżyłeś? I kiedy to doskonale przeżyłeś? Tak musisz złamanym sercem powiedzieć: Panie, ty wiesz. Wtedy ty złamanym sercem powiesz: Panie, ty wiesz. To nie takie naczelnictwo niejakie. To nie jest jakiś entuzjazm jakiś. To nie niejakie nierozmyślane wygłaszanie. To nie jest takie nieprzemyślane nie ogłaszanie. Ale to jest przeżycie. Panie, ty wiesz. Ale to jest przeżycie. Panie, ty wiesz. A Pan mówi: prorokuj. I Pan wtedy powiada: prorokuj. Co to jest prorokować? Co to znaczy prorokować? Mnogi ludzie mają różne przedstawy o proroctwie. Różni ludzie mają różne wyobraźnie na temat proroctwa. Niektórzy ludzie mówią, że to jest proroctwo, kiedy się mówi len o budúcich rzeczach. Niektórzy uważają, że proroctwo jest to, co odsłania przyszłość. Jak nam to mówi Boże Słowo? Jak nam to tłumaczy Słowo Boże? Na jednym miejscu mówi Paweł: niech Słowo Chrystowo przebywa w was. Nie, Słowo Boże mówi nam, niech apostoł Paweł mówi nam, niech Słowo Boże mieszka w was obficie. A kiedy bohacie przebywa Słowo Boże w was, i kiedy obficie mieszka Słowo Boże w was, przyjdzie ten cieszyciel Duch Prawdy, przyjdzie w ten pocieszyciel Duch Prawdy, który jest od Ojca posłany, który pochodzi od Ojca, a ten wam przypomnie, i ten wam przypomni wszystko, co wam powiedział. Wszystko, co wam powiedziałem. Tak jest napisane. Czy tak jest napisane? Ale co wam może przypomnieć? Ale to, co wam powiedział. Ale co wam może przypomnieć? To, o czym wam mówiłem. A my pełni Bożego Słowa. Kiedy jesteśmy pełni Bożego Słowa. Kiedy nasze serce je prekipuje tym Bożym Słowem. Kiedy nasze serce przepływa Bożym Słowem. Wtedy przychodzi Duch Święty. Wtedy przychodzi Duch Święty. A Duch Święty nam przypomina, co mamy mówić. I Duch Święty przypomina nam, co my mamy mówić. Nie musimy sobie to pisać na papierze. My nie musimy sobie tego pisać na kartce. Dwa razy w życiu napisałem sobie kazanie na kartce. Raz są to na. Preto, że som bol pozvaný na jeden pohreb. Pierwszy raz to, jak byłem zaproszony na pewien pogrzeb. Z obecnego úradu ma požiadali, że aby som pochoval toho človeka, lebo že oni dobre nevedia povedať na pohrebe o ňom. Z urzędu gminy powiedzieli do mnie, żebym w jakiś sposób pochował tego człowieka, bo oni nie wiedzą na jego temat nic powiedzieć. dobre nevedia povedať a zle nechcú. Dobre nechcem povedať a zlego zlego nechcem povedať a dobre nemohu. A hovoria, vieme, že vy sa vy nájdete a budete vedieť niečo tam rozprávať. Povedeli do mne, že vieme, že ty sa potrafíš znaleźć v tej situácii i coś tam povieš. Prosím vás, pomôžte nám. I prosím, żeby coś pomóc v tej sprawie. Opýtal som sa ich, bol to človek? I zapytałem się, był to człowiek? Może bol. No tak. Dobre, tak ho pochovám. No vôbec tego go pochovamy. A tak som išiel a pripravil som sa na kázanie. I vtedy przygotowywałem się na kazanie. Ale viete, aby vedel som, že celá dedina príde. Wiedziałem, że cała wieś przyjdzie. A musel som si veľmi dávať pozor, čo poviem. I bardzo musiałem uważać, co powiem. Tak som si spravil taký papierik a tak som si popísal, že toto. I przygotowałem sobie kartkę troszeczkę większą jak ta i tak sobie tam napisałem, że co mam powiedzieć, a czego nie. A mnóstwo ludzi tam było na tym pogrzebie wokół tej jamy. Bardzo dużo ludzi było obecnych na tym pogrzebie wokół tego grobu. A tak ja som w imieniu Pánovom otworzył Biblię. A ja tak w imieniu Pańskim otworzyłem Słowo Boże. A zawiał wiatr. I zawionął wiatr. A papier mi zaczął latać. A kartka zaczęła latać. A viete, ten papier tak lieta, že... A viete, a kartka láta. A všetci ľudia, celý ten zástup hlavy, takto. I všetci ľudia tak tylko głowami kývali. A nakoniec ten papier do hrobu. I v koncu ten papier spadł do grobu. A všetci sa naraz pozreli na mňa. I všetci vtedy spojrzeli na mnie. Mysleli, že zvedem do jamy. Za svojim kázaniem. Mysleli, že vstąpię do tego grobu po svoje kázanie. Wtedy mi Duch Święty powiedział. I wtedy Duch Święty powiedział do mnie. Ja cię powiedzie. Ja cię poprowadzę. Ja włożę do twoich ust słowa. Ja włożę do twoich ust słowa. Nie bój się. Nie bój się. Ja jestem z tobą. Jestem z tobą. A otworzył som w imieniu Pana Jezusa swoje usta. I otworzyłem w imieniu Pana Jezusa swoje a nie usta. Papier. I nie potrzebowałem kartki. A Duch Święty wanął w sercach ludzi. I Duch Święty wionął w sercach tych ludzi. Chwała Panu. Drugi raz som sa pripravoval na ewangelizačné zhromaždenie. Drugi raz to przygotowywałem się na zgromadzenie ewangelizacyjne. A povedali mi, že mám kázať na tému zdržanlivosť. I powiedzieli mi, že mám głosić na temat wstrzemięźliwości. A tak som si povedal, no biblickú hodinu by som ešte si vedel pripraviť na tému zdržanlivosť, ale evangelizáciu... No tak sobie powiedziałem, no studium biblijne, czy godziny biblijnym na temat wstrzemięźliwości, to jeszcze potrafiłbym jakoś się przygotować, ale ewangelizację... A tak som si znovu zobral papier... I znovu wziąłem kartkę... A celý veľký A4... I w formacie A4... A tak som si vyhľadával texty a všetko som si tak písal. I vyšukývajem rôzne texty i vypisyvajem sobie. A potom som sa, nechal som to na stole. Potom to pozostavím na stole. A išiel som sa obliesť. I pošedlem sa ubrať. A keď som už zobral Bibliu a hľadám papier, papieru nikde. I kedy už vziąłem Biblię, šukám papieru, kartky nemá. Manželka mi hovorí, iste si si to niekde zo sebou odložil. I žena do mňa povedala, chyba to kdeš odložiłeś. Tak som chodil po celom dome a hľadal som ten papier. Papiera nikde. Tak chodím po celom domu, šukám papier, kartky nemá. A tak som znovu musel spoliahnuť na Pána. I znovu musiałem zaufať Pánu. A tí, ktorí počúvali to kázanie. A ti, ktorí slúchali tego kázania. Hovorili, že cítili, že Pán Ježiš hovoril k ním. I powiedzieli, że odczuwali, że Pan Jezus do nich przemawiał. Przyszedł on domów. I przyszedłem do domu. A papier na stole. A kartka na stole. Jak je to możliwe? I tak mówię, jak to jest możliwe? A potem som dostal takie wrócnięcie, otocz ten papier. I tak coś mi mnie stuknęło, odwróć tę kartkę. A na drugiej stronie boli autička, co mój synczek Tomaszko kreslił. I na drugiej stronie były samochodziki, które mój ja syn malował. On si kreslił autička. I kiedy ja szukałem kartki, to on sobie rysował samochodziki. Na moje notatki. Wiecie, kiedy Słowo Chrystowe w nas przebywa bohacie. Kiedy Słowo Boże mieszka w nas obficie. A Duch Święty przychodzi na nas. I Duch Boży wstępuje na nas. My nie musimy się dręczyć, jakie będzie następne zdanie. I my nie musimy posiadać jakiegoś grzebienia i wyczesywać nasze kazanie. Ale Duch Święty ci powie każdą dalszą wetę. Ale Duch Święty ci podpowie każde następne zdanie. Kiedy Duch Święty jest nad tobą, kiedy mieszka w twoim sercu, kiedy Słowo Boże mieszka w tobie obficie, Duch Święty przypomni ci wszystko, co Pan Bóg powiedział. I stajesz się Jego ustami. Stajesz się Jego uszami. Stajesz się Jego oczami. Stajesz się Jego sercem. I mówisz w imieniu Pana. Jako na miejscu Chrystusowym stoisz. I ogłaszasz poselstwo. Pojednajcie się z Bogiem. Jakie to jest przecudne. I ten prorok, było mu powiedziane, prorok. Zostało mu powiedziane, prorokuj. Zakład proroctwa jest Boże Słowo. Podstawą proroctwa jest Boże Słowo. To Słowo, które jest przypominane skrze Ducha Świętego. To Słowo, które jest przypominane poprzez Ducha Świętego. To, co Pan Jezus Chrystus powiedział. To, co Pan Jezus powiedział. A potem mówi dalej Pan Jezus. A następuje, co Pan Jezus powiedział. Aj budúce veci vám bude zvestovať. Również przyszłe rzeczy vám opowie. Teda základ proroctva nie je budúce veci, zvestovania budúcich veci. Podstawą proroctva to nie jest przyszłe rzeczy, przyszłość. Ale základ proroctva je pripomínané Božie slovo skrze Ducha Svetého. Podstawą proroctva jest przypominane Słowo Boże poprzez Ducha Świętego. I również przyszłe rzeczy wam będą zwiastowane. A preto prorokujcie, bracia i siostry. I dlatego prorokujcie, bracia i siostry. Najpierw niech będzie wasze serce pełne Bożego Słowa. Czytajcie Słowo Boże. Kochajcie Słowo Boże. Radujcie się w nim. Cieszcie się z niego. Milujcie swoje Biblie. Kochajcie swoje Biblie. Z radością ich otwierajcie. Z radością otwierajcie je. I zawsze szukajcie oblicza Pana w tym. A między tym widzicie aj swoją twarz. I między, oprócz tego zobaczcie swoje oblicze, również jak w zwierciedle, żebyście potrafili umyć swoją twarz. Abyśmy się mogli jemu podobać. Żebyśmy się jemu mogli podobać. Abyśmy mogli prorokować. Żebyśmy mogli prorokować. Bez tego, abyśmy prorokowali w mocy Ducha Świętego. Bez tego, żebyśmy prorokowali w mocy Ducha Świętego. Nie będzie się zmieniać nic wokół nas. Nie będzie się zmieniało nic wokół nas. Najpierw Ezechiel musiał widzieć stan ludzi. Najpierw Ezechiel musiał zobaczyć stan ludu. Musiał zobaczyć tą śmierć. Widział, że ta dolina jest pełna martwych kości. On zobaczył, że ta dolina jest pełna martwych kości. My musimy widzieć oczami Panowymi ludzi wokół siebie. My musimy widzieć oczami Pana ludzi wokół siebie. Kiedy zobaczysz jakąś damę pięknie wymakijażowaną, ubraną, albo też półnagą, a myślisz, oj, to jest jaka piękna osoba. I tak myślisz, o jaka to piękna postać. Wiesz, jaką ją ogląda Bóg? Zapytaj się Jego. Jako ty widzisz, Panie, tą osobę? Widzieć ludzi Jego oczami. Widzieć ludzi Jego oczyma. A naraz ją uvidzisz jako martwą kość. I naraz zobaczysz, że to jest martwa kość. Ako widzicie, że jest beznadziejność ta osoba. Możecie zobaczyć, w jakiej beznadziei znajduje się ta osoba. Kolikokrát Pan Jezus robi takie zázraki. Ilekroć Pan Jezus czyni takie cuda. Kiedy prorokuję w imieniu Pana Jezusa, mówię Boże Słowo. Kiedy prorokuję w imieniu Pana Jezusa i mówię Boże Słowo, słzy, które teczą z tych twarzy, zmijają maski. To łzy, które płyną z oczu, zmywają ten makijaż. Ciekają farby. Spływają farby, kolory. A krasne, wystawione szaty, ta spinia od tych słów. I piękne, ozdobne szaty brudzą się od tych kolorów. Bo wtedy zaczynają się budzić do życia te serca. Czy patrzysz również ty do zwierciadła? Duch Święty mi objawia, że ty nie jesteś zadowolona ze sama siebie. Nie jesteś zadowolona ze swojego nosa. I że trochę uszy masz szpiczaste. I chcę ci powiedzieć, Że Pan Jezus patrzy na ciebie inaczej. Niech ciebie zaujma to, jak on ciebie widzi. Niech cię interesuje to, jak on cię widzi. Keby som ja na to hľadiel, ako vypadám v zrkadle, kiedy ja bym na to patrzył, jak ja wyglądam w zwierciedle, to nie miałbym odwagi stanąć przed wami. Ale pretože wiem, ako sa na mňa díva Pán Ježiš. Ale dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, jak się na mnie zapatrowuje Pan Jezus, mam odwagę tutaj stać. Czy wy rozumiecie? My możemy inaczej widzieć aj sami seba. My możemy inaczej zobaczyć sami siebie. Pán Ježiš tam miluje takého, aký si, takú a tak. Pan Jezus kocha cię takim, jakim jesteś, jaka jesteś. A odkazuje ci, że w ogóle nie potrzebuje twojej farby. I on ci przekazuje, że wcale jemu nie są potrzebne twoje szminki. A twoje ozdoby. I twoje wisiórki jakieś. On potrzebuje widzieć ozdoby twojego serca. On chce oglądać tą piękność twojego serca. A on się tak w ciebie kocha. I on się kocha w tobie. Miluje cię Pan. On kocha ciebie. Milovaní bratia a sestry. Kochani bratia i siostry. Opýtané bolo od Ezechiela, či ožijú tieto kosti. I Ezechielovi zadano pytanie, či ožijú te kosti? V mene Pána Ježiša Krista sa ťa pýtam, brat môj. V imieniu Pána Jezusa Chrystusa pýtam sa, bratia môj. Sestry moje. Siostry moje. Či ožijú tie kosti? Či ožijú te kosti? Czy może ożyć, może być przebudzenie tu w Polsce? Czy może ożyć, czy może powstać przebudzenie w Polsce? Kiedy widzicie tymi Bożymi oczami te powiązania różne, które tu są? Kiedy zobaczycie oczami Pana Boga te różne powiązania, które się tutaj znajdują? Kiedy widzicie, jak są w okultyzmie ludzie? Kiedy zobaczycie, jak znajdują się w okultyzmie, ako są powiązani powerami, jak są różnymi przesądami powiązani, okolo was chodzą ludzie, którzy są powiązani czarną magią, wokół was przechodzą ludzie, którzy związani są czarną magią, inni są powiązani białą magią, inni znowu są powiązani białą magią, a muszę wam powiedzieć, że to mocy ciemna, i muszę wam powiedzieć, że te moce ciemności, te wszystkie będą padać, kiedy będziecie prorokować. Z tych ludzi. Myśmy zastawali w modlitwie. Myśmy się stawiali w modlitwie. Proti kniežatstvám moci temna. Przeciwko mocom i księstwom ciemności. Ale teraz, kiedy pójdziecie a budete prorokovať. Ale teraz, kiedy pójdziecie i będziecie prorokować. Te puta, które są na tych ludziach osobnie. Te więzy, które wiążą tych ludzi osobiście. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa będą padać. W imieniu Pana Jezusa będą zrywane. A budeš veriť moc Božieho slova. Kiedy będziesz wierzyć w potęgę Słowa Bożego. Będziesz prorokować w imieniu Pana. Będziesz prorokować w imieniu Pana. A te puta będą padać. I te więzy będą spadać. A Pan Bóg będzie konać wielkie dziwy. I Pan będzie wielkie rzeczy dokonywać. Zaoberałem się z młodymi ludźmi. Kiedyś tak rozmawiałem z młodymi ludźmi. A między tymi młodymi był jeden taki paryc. I wśród tych młodych znajdowała się para młodych. Ona się wolała Erika. Ona się nazywa Erika. A on się wolał Dziury. A on się nazywał Dziury. A Dziury go w ogóle nie zaujmowało, co ja tam rozprawiam. Dziury go nic nie interesowało, o czym ja tam właściwie mówię. On tam przyszedł na to zaoberanie za kwoli Erikę. On tam przyszedł na to spotkanie z powodu Eriki. A widział sam, że zawsze jego pogląd tak po Erikę. I tak zobaczyłem, że cały czas jego oczy zostały kierowane na Erikę. A Erika tak bardzo Pana milowała. A Erika tak bardzo kochała Pana. Veľmi si ani toho Dziuriho nie všímal. A bardzo nawet nie zwraca uwagę na Dziuriho. Ale Dziury stále na Erikę. A Dziury ciągle tylko na Erikę. Raz vidím, ako rozprávam mladým. I w pewnym momencie widzę, jak opowiadam młodym. Że Dziury jest taki zamračený a rozmýšľa. Że Dziury jest jakiś zasępiony i tak myśli. Wtedy mi Duch Święty hovorí, powiedz tomuto człowieku. I wtedy Duch Święty powiada do mnie, powiedz do tego człowieka. Prerušil som svoje rozprávanie a hovorím mu, Dziury. I przerwałem svoje opowiadanie i powiedziałem, Dziury. Nie myśli si, že títo ľudia sú tu herci. Nie uważaj, že ci ľudia tutaj to są aktorzy. Nemyslíš si, že títo ľudia tu hrajú divadlo? Nie, uvážaj, že ti ľudia tutaj odgrývajú jakýś teatr. Týchto ľudí, ktorí tu vidíš, sú spasené Božie deti. Te osoby, ktoré tutaj spotkávaš, to sú zbavione deti Bože. A naraz som videl, ako je Ďuri preľakaný. I teraz nagle zobaczyłem, jak on jest przerażony. Stal? Stal. Buchol dverami. Trzasnął drzwiami. A odišiel. I vyšiel. A vedel som, že on ako človek už nikdy nepríde do toho obecenstva. I vedel, že on ako človek už nikdy nevrúti do tej spoločnosti. A Erika sa rozplakala. Erika vtedy sa rozplakala. Strácala nádej. I utratila nádeje. A tak sme sa modlili za Ďuri. I modlili sme sa za Ďuriho. A Ďuri odišiel na zábavu. A on pošiel na zabave. Kúpil si alkohol. Kúpil sobie vodke. Kúpil si kolu. Kúpil sobie Coca-Cola. A chcel sa tam zabávať. I chcel sa baviť. Ale necítil sa dobre. Ale nečul sa dobře. Nikto neprišiel na zábave k nemu a nikto mu nepodal ruku. Ďuri, ako sa má? Nikt neprišiel na tej zábave do niego, nepodal mu ręki i nezapytal sa, jak sa máš, co właściwie przeżywasz. Sedel tam so svojím alkoholom a so svojou kolou. Sedel tam so svojou butelkom jednego i drugiego. A bolesť v jeho srdci rástla. I ból v jeho sercu rósł. Nechal tam všetko, vstal a odišiel. Zostaviając wszystko, vstal i vyšiel. A hovorí, prečo som ja odišiel od tých ľudí? I povedal, dlaczego ja odšedlím od tamtých ľudí? Ja musím ísť nazad. Ja muszę wrócić. A tak o niekoľko dní sme mali znovu stretnutie s tými mladými. Po kilku dniach mieliśmy znovu spotkanie s tou młodzieżą. Znovu bola prítomná Erika. Znovu bola obecná Erika. A súcítil som s ňou. Ja spoučujem s ňou. A hovorím, poďte, budeme sa modliť za Ďuriho. I mówiłem, chodźcie, będziemy się modlić za Ďuriho. A jedna sestra hovorí, a ktorý je to ten Ďuri? A jedna sestra się pyta, a kto to jest ten Ďuri? A v tej chvíli sa otvorili dvere. A v tym momencie otwierają się drzwi. A vstúpil Ďuri vnú. A vchodzi Ďuri. A sestra hovorí, no ktorý je to ten Ďuri? A sestra się pyta, a ktorý to jest ten Ďuri? My jej ukazovali ticho. A myśmy jej pokazywali. A on hovorí, viem, že o mne reč, len kľudne hovorte, a ja vám niečo poviem. A on poviada, viem, že o mne mova, spokojne sobie mówcie, ja też vám coś poviem. A tak hovoril, viete, keď som odišiel z tej zábavy, viete, kedy pošedlem z tej zábavy, pretože som sa tam dobre necítil, bo nečulem sa tam dobře, vôbec som nenašiel ani trošku lásky tam, neznalazłem tam ani trochę miłości. Stal som a odišiel som. Vstalem i vyšedlem. Na druhý deň som sa stretol so svojimi kamarátmi a mali modriny, jeden tu, druhý tu, tretí tu, hrčky na hlave. Na druhý deň spotkajem svojich kolegov, ktorí mieli šince i byli poobijani navet. A kamaráti mu hovoria, Ďuri, ty si mal, teba Pán Boh ochránil. A koledzy do niego povedeli, Ďuri, tebe chyba sam Pán Boh ochronil. Len čo si odišiel, taká bitka sa strhla. Tyle, co vyšedłeš, zerwała się bujka. A pozri, ako vypadáme. I zobacz, jak vyglądáme. A Ďuri si povedal. A Ďuri vtedy poviada sobie. Tak ten Pán Boh ma ešte aj ochránil. To ten Bóg mnie jeszcze i ochronił. Nie tylko ci ludzie mnie milują, ale Pan Bóg mnie miluje. Nie tylko ci ludzie mnie kochają, ale również Pan Bóg mnie miluje. Idziemy ja naspäť. Ja wracam z powrotem. A wtedy przyszedł Ďuri. I wtedy wstąpił Ďuri. A powiedział, wiecie, prečo som ja odtiaľto odišiel? Wiecie, dlaczego ja stąd wyszedłem? Kiedy, pamiętacie si, ako kazateľ hovoril o tom, Ďuri, títo ľudia nie sú herci. I kiedy Znodzieja powiedział, Ďuri, ci ludzie to nie są aktorzy. Wiecie, práve nad čím som rozmýšľal. Viete, nad čím ja myslelem? Títo všetci ľudia tu sú akí dobrí herci. Tak vlastne v tým momente myslelem, o, jaci dobrí aktori som tutaj ti všetci obecní. A hlavný herec je tento Barkos. A hlavným aktorem to je vlastne brat. A v tom kazateľ povedal, Ďuri, toto nie sú herci. A vtedy kaznodzieja povedal, Ďuri, to nie som przecież aktorzy. A tak som si povedal, no tu si už ani myslieť nemôžem, čo chcem. I vtedy pomyślałem, no to jak to jest, to ja už ani myslieť mi nevoľno, o čem chce. Ale vidím, že Božia moc a Božia láska je medzi vám. Ale vidím, že Božia miłość i Božia moc znajduje się wśród vás. Prosím vás, odpustite. I proszę was o wybaczenie. Dnes już Ďuri i Erika są małżeństwem. Dzisiaj już Ďuri i Erika są małżeństwem. Wszyscy patria Pánu Ježišovi a slúžia mu. Všetci náležím do Pána Jezusa i slúžu mu. Ako je dobre byť vedený Duchom Svätým. Jak dobře je byť provádzony Duchem Świętym. To som nemohol mať napísané na papieri. To nemohol mať napísané na kartce. Ale keď Duch Svätý pripomení. Ale keď Duch Święty připomní. Keď Duch Svätý vedie. Keď Duch Święty prowadzi, wtedy objawia ukryte myśli serca. A ja wiem, że kiedy będziesz odchodzić z tego miejsca. A wiem, że kiedy będziesz odchodzić z tego miejsca. Serca, które pójdą z tym, że ano, Pan Bóg o mnie wie. I będą tutaj serce, które będą wyznawać, tak, Pan o mnie wie. Lebo kiedy braćanko kazał, tak są skryte rzeczy mojego życia. Pan Bóg mówił k mojemu sercu. Kiedy brat Czanko tutaj głosił Słowo Boże, to skryte sprawy mojego serca mówił do mojego serca. Kiedy Duch Święty jest w naszym życiu. Kiedy Duch Święty jest w naszym życiu. Kiedy ręka Gospodinowa jest nad nami. Kiedy ręka Pańska jest nad nami. Pan chce, abyśmy prorokowali. Pan chce, żebyśmy prorokowali. Pod wedeniem Jego Świętego Ducha. Pod przewodnictwem Jego Świętego Ducha. Zaczyna hrkot kości. I wtedy się zaczyna szum tych kości. A wiecie, co jest ten hrkot kości? A wiecie, co to jest ten szum tych kości? Kiedy zaczynają płakać. Kiedy ludzie zaczynają płakać. Kiedy grzesznicy zaczynają płakać nad swoimi grzechami. Kiedy grzesznik zaczyna płakać nad swoim grzechem. To jest jeszcze len zaczątek. To jest początek. Kostca przybliżać ku kości. Wtedy zaczyna się zbliżać kość do kości. Wtedy, kiedy zaczynają hrkać kości, wtedy tyczą łzy. Kiedy zaczyna się szum kości, kiedy płyną łzy. Łzy pokuty. Ale my musimy wiedzieć, że to jeszcze nie jest zwycięstwo, jeszcze to nie jest koniec. Ale my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jeszcze nie zwycięstwo, że to nie koniec. My musimy kazać dalej. Musimy prorokować dalej. Musimy prorokować dalej. A kiedy to się działo, mówi. A kiedy to się działo? Prorokuj Synu Człowieka w duchu. Prorokuj Synu Człowieczy do ducha. A niech przyjdzie duch ze czterech wetrów. Niech przyjdzie duch ze czterech stron. Niech Duch Święty wanie ze czterech stron. Niech Duch Święty wionie ze czterech stron. Aby poszło, aby te kości obliekły ciało. Żeby te kości zostały powrócone ciałem. Aby wszedł duch do tych kości. Żeby wstąpił duch do tego ciała. Co to znaczy? Co to oznacza? Kiedy wanie ze czterech uhlowy, ze czterech stron, kiedy wanie duch. Co to znaczy, że duch wionie ze czterech stron? Tu myśli Boże Słowo na cztery światowe strony. Tu Słowo Boże myśli o czterech stronach świata. Z wschodu. Ze wschodu. Ze zachodu. Z zachodu. Z jugu. Z południa. Ze severa. Z północy. A je trzeba, aby toto wanucie owiało ze wszystkich stron. I chodzi o to, żeby to wionięcie płynęło ze wszystkich stron. Prorok musi wiedzieć. Prorok się sobie musi zdawać ten, sprawę. Prorokuje mnie Panowo, ten, musi wiedzieć. Ten, kto prorokuje w imieniu Pańskim, wiedzieć powinien. Że te dusze, które owiewa Duch Święty. Że te dusze, które są owiewane poprzez Ducha Świętego. Że tam czworaki sposób dotykania je w ich życiu. Że jest czworaki, a czworaki sposób dotyku w ich życiu. Mnohokrát, kiedy zaczynamy niekomu mówić o Panowi. Wielokrotnie, kiedy komuś zaczynamy opowiadać o Panu. Ak był jakiś w grzesznym stawie, tak jeszcze wystupniuje się ten grzeszny stan. Kiedy znajduje się w grzechu, to jeszcze spotęguje się jego stan grzechu. Jeszcze zgorszy jego stan. Jeszcze się, no, pogorszy jego sytuacja. Kiedy wianie wietor z wschodu, kiedy wionie powietrze ze wschodu, jaki jest ten to powietrze? Wysuszuje wschodni wietor. Wschodni wiatr wysusza, tak? A suche kości jeszcze wiatr wysuszy. I te suche kości zostaną jeszcze bardziej wysuszone. Panie Duch Święty z wschodu, a wysuszy jeszcze więcej. I duch, wiatr wionie ze wschodu, jeszcze bardziej wysusza te kości. A ten, na kom jest Duch Gospodinow, musi wiedzieć, że nie może przestać. I teraz Duch Pański może, wie, że nie może zaprzestać. Nie smie się to zlaknąć, że się zgorszy sytuacja tego człowieka, kiedy za niego zaczniesz modlić. Ty nie możesz się tego przerazić, że pogorszy się stan tego człowieka, kiedy zaczniesz się za niego modlić. Ty musisz prorokować do duchu, aby przyszedł aj od severa. Ty musisz prorokować do ducha, żeby przyszedł również od północy. Co przynosi severny wiatr? Co przynosi północny wiatr? Chla. Zimno. Kiedy służysz jakim marzelom. Kiedy służysz jakimś małżeństwu, które mają problemy w rodzinie, które mają, no, problemy w swojej rodzinie, A w imieniu Pánovom, kiedy mówisz słowa. A kiedy powiadasz do nich słowa w imieniu Pańskim. Jeszcze się zwiększy chłód. Jeszcze spotęguje się zimno. Nie, nie zamienia rzeczy. Nie od razu zmieniają się sprawy. A nie śmiecie to odradzić, że te suche kości jeszcze aj ochładły. Nie wolno cię przerazić to, że te zimne, suche kości jeszcze i oziębną. Lebo to jest praca Ducha Świętego. Bo to jest praca Ducha Świętego. Nie śmiesz opuścić połowicy pracy. Ty nie możesz odstąpić w połowie pracy. Prorokuj dalej. Przyjdź z jugu. Przyjdź z południa. Przyjdź z zachodu. Przyjdź z zachodu. Co przynosi zachodni wiatr? Co przynosi zachodni wiatr? Wy jesteście polnogospodarzy, poradźcie mi. Co przynosi zachodni wiatr? Deszcz. A kiedy przyjdzie wanie z zachodu, ten wiatr. I kiedy wionie wiatr z zachodni, już zaczyna rozwlażenie. Już następuje odwilż. Przynosi deszcz. Przynosi deszcz. Zaczyna nadzieja. Rozpoczyna się nadzieja. Następują na obrastać wścięgna. Na kości przychodzi ciało. Ale jeszcze stale w nich ducha nie jest. Ale jeszcze nie jest w nich duch. Prorokuj dalej. Prorokuj, nie zostań. Nie zostań w tym momencie, nie zatrzymaj się. To jest praca, to jest duchowa walka. Nie zastan w tym, że ano już przyszli do zgromadzenia, już w zgromadzeniu aj poplakali, że już zaczną reagować na Boże słowo. Nie zatrzymaj się w tym momencie, że aha, już przyszli do nabożeństwa, już się i spłakali, już uczestniczą w nabożeństwie. Prorokuj dalej. Pan Duchu Święty, Pan aj z jugu. Wioń Duchu Święty, wioń również z południa. A wioń na tych ludzi. I wioń na tych ludzi. A wtedy co przychodzi z jugu? I wtedy co przychodzi z południa? Ciepło a dozrzewanie. Ciepło i dojrzewanie. Kiedy mamy nasze zagrody na jug, które są orientowane. Te ogródki nasze, które są orientowane na południe. To są dobre zagrody. To są bardzo dobre ogródki. A kiedy przychodzi z jugu, przychodzi właśnie to dozrzewanie. I kiedy wiatr z południa przychodzi, następuje dojrzewanie. Dojrzewa wtedy w sercach twoich braci i przyjaciół, żeby się całkowicie oddali Panu Jezusowi. Ezechielowi nie wolno było zatrzymać się w czasie proroctwa. Drodzy moi bracia, służący bracia. Kiedy będziecie widzieć sucho w zborze, w cyrkwi. Kiedy zobaczycie, że jest sucho w zborze, kiedy w kościele. Kiedy będziecie czuć, że jest chłodno. Kiedy będziecie odczuwać, że jest chłód. Nie przestańcie prorokować. Prorokujcie dalej. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bogaci słowem Chrystowym. Ubogaceni słowem Chrystusowym. Pełni Duchem Świętym. Napełnieni będąc Duchem Świętym. Prorokujcie dalej. Aż do zwycięskiego końca. Aż do zwycięskiego końca. Aby dozrało owoce. Żeby dojrzał owoc. Aby przyszła żatwa. Żeby mogło nastąpić żniwo. Aby przyszedł ten Pan. Żeby przyszedł ten Pan. Którego z całego serca oczekujemy. Nasz kochany Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Nasz Pan żniwa. On pozbiera tuto urodę. I On zbierze ten urodzaj. To nie jest nasz urodzaj. To jest Jego urodzaj. My jesteśmy tylko pracownikami. Amen. I tak prorokuj. Niech Duch Boży napełni Twoje serce. Niech Duch Święty napełni Twoje serce. Niech ręka Pańska jest nad Tobą. Prorokuj a wołaj. Prorokuj i wołaj. Wołaj, aby przyszedł Ci na pomoc Pan Jezus. Wołaj, żeby przyszedł Ci z pomocą Pan Jezus. W Duchu Świętym. Aby wszystkie te ciężkości żywota. Żeby wszystkie te sprawy, wszystkie trudności tego życia. Aby On tam do zwycięskiego cieľa dowiedł. Żeby doprowadził do zwycięskiego celu. A potem postawi się wielkie wojsko. I stanie wielkie wojsko. Pánové wojsko. Wojsko Pana. Ten duchowny Izrael. Ten duchowy Izrael. Na który sme aj my napojeni. Do którego i my jesteśmy włączeni. Niech je osławione jego drahé meno. Niech będzie uwielbione jego cudowne imię. Niech je wywyższone to drahé meno Ježiš. Niech będzie uwielbione to kochane imię Jezus. Moi drahí bratia a sestry. Moi kochani bracia i siostry. Przyjmijcie moc Ducha Świętego. Przyjmijcie moc Ducha Świętego. Sercem Pana Jezusa. Sercem Pana Jezusa. Miłujcie. Kochajcie Go. Oczami Jego podziwajcie. Jego wzrokiem patrzcie. A Jego uszami posłuchajcie. Jego uszami słuchajcie. Wobec Tusa nie jedna o Was. To nie chodzi o Was. Tusa jedna o Nie. To chodzi o Niego. O Jego dzieło. O Jego sprawę. Myśmy tylko weszli w Jego dzieło. Jego jest wysłodok. Jego jest osiągnięcie, cel. Jego jest żatwa. Jego jest żniwo. Jego jest sława. Jego jest chwała. Jego jest i cześć. Jego jest moc na wieki wieków. Na wieki wieczne. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić.